Lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 listopada, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef ukraińskiej dyplomacji uważa, że Rosja ma plan inwazji na jego kraj. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu Polski. Zebrano ponad 100 milionów złotych kaucji za podejrzanego w sprawie GetBack. Rosja ma plan zajęcia części ukraińskiego terytorium, tak uważa szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin. Wczoraj ukraiński parlament zatwierdził dekret o stanie wojennym. Ma on obowiązywać na terenach graniczących z Rosją i Naddniestrzem oraz w nadmorskich obwodach Ukrainy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak zaznaczył minister Pawło Klimkin na antenie jednej z ukraińskich stacji telewizyjnych, Rosja ma plan zajęcia ukraińskiego terytorium od Mariupola nad Morzem Azowskim do obwodów graniczących z Naddniestrzem. Według szefa ukraińskiej dyplomacji świadczyć ma o tym, jak się wyraził, kompleks militarnych i niemilitarnych działań Rosji. Wczoraj w swoim orędziu zapowiadającym wprowadzenie stanu wojennego również prezydent Petro Poroszenko mówił o poważnym niebezpieczeństwie operacji lądowej przeciwko Ukrainie ze strony Rosji, powołując się na dane wywiadu, ukraiński prezydent poinformował, że Rosja zgromadziła wojska, które mogą w każdym momencie wtargnąć na Ukrainę. Bezpośrednią przyczyną stanu wojennego, który ma obowiązywać od jutra na części terytoriów Ukrainy, był atak Rosjan w rejonie cieśniny Kerczeńskiej. Rosjanie ostrzelali i zatrzymali 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej i wzięli do niewoli 23 ukraińskich marynarzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Działania Rosji potępiły do tej pory m.in. NATO, Komisja Europejska oraz Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Moskwę skrytykował także amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, wezwał Rosję do zwrócenia okrętów. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla południowej części województwa małopolskiego i podkarpackiego. Miejscami może spaść nawet 20 cm śniegu. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że kierowcy muszą uważać na mgły i śliskie drogi w Małopolsce, szczególnie na trasie Rabka-Zdrój-Zakopane oraz Nowy Targ Bukowina-Tatrzańska. Pełnomocnik Piotra Osieckiego, byłego szefa firmy Altus, zarzuca prokuraturze, że ta odmawia przyjęcia poręczenia majątkowego za jej klienta. Osiecki to jeden z podejrzanych w głośnej sprawie GetBack. Mecenas Katarzyna Szworc twierdzi, że zgłosiła się rano do prokuratury z wekslami in blanco na kwotę 108 milionów złotych, ale nie została wpuszczona do środka. Według pełnomocnik śledczy tłumaczą to złożeniem zażalenia i wniosku o wstrzymanie poniedziałkowego postanowienia sądu o tym, że Piotr Osiecki może wyjść z aresztu za poręczeniem majątkowym. Prokuratura zarzuca byłemu szefowi firmy Altus TFI oraz byłemu członkowi zarządu Jakubowi Rybie, że narazili spółkę GetBack na straty w wysokości około 160 milionów złotych. Właśnie teraz powinien zbierać się rząd w porządku obrad m.in. zmiany w Polskiej Agencji Kosmicznej oraz projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Co szczególnie ma się zmienić, o tym Sylwia Białek. Projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zakłada rozszerzenie kompetencji premiera dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w spółkach na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa. Zmiany według autorów ustawy pozwolą usunąć wątpliwości interpretacyjne, które pojawiły się wraz z wejściem w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W nowelizacji wzmocniono, doprecyzowano i uzupełniono kompetencje i zadania premiera. Prezesowi Rady Ministrów została przyznana ogólna kompetencja do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa. Projekt zmian w ustawie o Polskiej Agencji Kosmicznej zakłada z kolei, że będzie ona podlegała ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, a jej główną siedzibą będzie Warszawa, obecnie Gdańsk. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, proponowana nowelizacja ma na celu usprawnienie działania agencji oraz zapewnienie niezbędnej koordynacji i współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w działalność kosmiczną w Polsce. Sylwia Białek, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, choć będzie też odrobina słońca. Przelotny śnieg może padać na wschodzie i w centrum, deszcz z kolei na północy. Termometry pokażą minus 1 stopień w Krakowie, Rzeszowie i Białymstoku, 0 w Warszawie i Katowicach, 1 stopień we Wrocławiu i Poznaniu, 2 w Szczecinie, 3 w Trójmieście. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Ela Koteluk, płyta tygodnia w programie trzecim. Gdyby ktoś z Państwa chciał wzbogacić swoją płytotekę o tę nową płytę, to proszę wysłać SMS 71335, imię, nazwisko i adres pocztowy. Ale proszę się jeszcze wstrzymać, bo mamy drugą płytę tygodnia i to jest grube, poważne wydawnictwo pod zbiorczym tytułem Męskie granie 2018. Takie piękne historie działy się na trasie koncertowej Męskie granie, a teraz można je odnaleźć na płycie Męskie granie 2018 i ta płyta powędruje do pana Mirosława Dorojewa. Panie Mirosławie, gratuluję i życzę dobrego słuchania, a nowa płyta Meli Koteluk dla pani Justyny z miejscowości Wali Drogi. Także dobrego odbioru. Jest 18 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska. Dzisiaj chciałabym Państwu dać znaki wolności. Tak właśnie zatytułowana jest ekspozycja otwarta na Zamku Królewskim. Pretekstem do niej stała się, rzecz jasna, stuletnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja obejmuje czasy od 1914 roku po rok 1989, rok przełomu ekonomiczno-politycznego i odzyskania przez nas suwerenności. A co ciekawe, punktem odniesienia w podróży przez polityczne zawirowania Polski ostatniego stulecia są dzieła Jana Matejki. No tego jeszcze po prostu nie było. Matejko jako przewodnik po wystawie. Do tego moralna wyrocznia, a nawet prowokator, bo on nas prowokuje, zachęca do zdefiniowania na nowo albo po staremu pojęcia patriotyzmu. Matejce sekundują w tym trudnym zadaniu Maksymilian Gierymski i Jacek Malczewski, mistrzowie, którym nieobojętne były losy ojczyzny. Jednak znaków wolności nie powinno się traktować wyłącznie w perspektywie historycznej. Tak naprawdę to na wskroś współczesna refleksja nad istotą polskości. Wymaga ona od widza co najmniej 2 godzin skupionej uwagi, bo na zamku, przyznam, jest ciasno. Umówmy się, to nie jest miejsce na nowoczesność ani na duże formaty. My, odbiorcy przyzwyczajeni do luksusu dużych dystansów i wyrafinowanej scenografii ekspozycyjnej, trochę męczymy się w wystawienniczym dyskomforcie. Jednak patrząc poza artystycznie, no gdzie właściwie byłoby miejsce dla znaków wolności? Nie ma w Warszawie bardziej godnego miejsca niż Zamek Królewski. Dlatego uważam, że warto sobie zadać trud zapoznania się z materiałem podzielonym na 30 części, na 30 rozdziałów. Jest dużo malarstwa, są plakaty, rzeźby, ale dominuje fotografia. Wszystko to spięte słowem pisanym lub nagranym. Najwięcej, około 500, wyeksponowano zdjęć archiwalnych. I ten materiał wydaje mi się, proszę Państwa, najciekawszy, bo na wielokrotnie powiększonych, rzadko kiedy, a o ile w ogóle publikowanych fotografiach widać tamten świat jak na dłoni. Sceny z I wojny światowej, z okopów, z czasów cudu nad Wisłą i cudu gospodarczego II RP. Czasem jeszcze zdarza się inne nadprzyrodzone wydarzenie. Na przykład Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Ale ten nadmiar szczęścia zawsze równoważy jakiś dramat, jak choćby klęska urodzaju, co udatnie odmalował Angiś Edward Dwórnik. A kto od nadmiaru wydarzeń i emocji zmęczony, polecam odpoczynek w saloniku filmowym, gdzie można obejrzeć międzywojenne komedie. Ada, to nie wypada? A mnie się wydaje, że i owszem. Można zamyślić się, można sprzeciwić, może zostawić inne znaki potomnym. Pozostawiam tę kwestię otwartą. Monika Małkowska. Były obrazki z wystawy, teraz będą bilety na koncert Jazz Juniors w Krakowie od 29 listopada do 2 grudnia. Wystąpią m.in. Marcin Wasilewski Trio, Tomasz Chyła Quintet i Vibe Quartet. A tegoroczną edycję Jazz Juniors zamykać będzie przygotowany specjalnie na zamówienie festiwalu koncert Tribute to Tomasz Stańko. Mamy dla Państwa zaproszenie, gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z programem trzecim, proszę zadzwonić do Gabrysi, 2 2 7 3 Jazz Juniors w Krakowie od 29 listopada do 2 grudnia. Trójkowe zaproszenia czekają. Well, the unit break goes. Edycja Białego Albumu, dużo radości wśród Państwa. Też się cieszę, że możemy w tych nowych wersjach słuchać takich utworów jak na przykład Back in USSR. No a przy okazji oczywiście w nadmiarze tego całego dzisiejszego szczęścia zapomniałem zapytać, kiedy się Państwo wybierają do Krakowa, bo ja jadę w niedzielę.

Też chyba dawno nie było. Peter Sweet Symphony. To był zespół The Valve. Dziękuję za wszystkie listy, które płyną do programu Do Południa. Teraz panu Markowi za przypomnienie, że dzisiaj święto ostrego grania. Slayer w Łodzi. Po pracy obiad, a potem jedziemy na koncercik. Napisał pan Marek Skoła. No, zestawienie słowa koncercik z zespołem Slayer brzmi dosyć karkołomnie, ale panie Marku, wszystkim państwu, którzy wybierają się dziś do Łodzi, życzę dobrego, ostrego grania. Slayer dzisiaj w Łodzi, a poza tym otrzymałem jeszcze informację i przypomnienie o tym, że dzisiaj są urodziny Jimiego Hendrixa. Dziękuję państwu bardzo. Słuchacze programu trzeciego oczywiście pamiętają o takich datach. Dziś urodziny Jimiego Hendrixa. Posłuchaliśmy Foxy Lady. Jest za 15.11. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. A forum z bliska obserwuje nasz wysłannik Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem oczywiście już w Łodzi, chociaż dojechałem na festiwal z lekkim opóźnieniem, ale mój gość jest tutaj w Łodzi już wcześniej. Mikołaj Pokromski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Producent. Co producenci robią na festiwalach filmowych? No, mam zaszczyt być jurorem w konkursie debiutów kina europejskiego. To jest właśnie konkurs debiutów i drugich też filmów, tak. Czyli nowi autorzy. Nowi autorzy, ja sam jestem jeszcze co najmniej nie taki stary, także młody jest, jest to jeszcze jakiś segment gdzieś mi bliski i no właśnie mam przyjemność być jednym z jurorów. No i jak na początku wygląda ten konkurs kina europejskiego, bo organizatorzy festiwalu zapowiadali, że rzeczywiście w tym roku tu praktycznie do końca tygodnia naprawdę wiele wspaniałości filmowych z Europy. Tak, potwierdzam. Wiele wspaniałości filmów, które sam chciałem zobaczyć wcześniej, gdzieś na jakichś festiwalach. Nie zawsze była okazja, także ta selekcja jest bardzo ciekawa. Również z perspektywy po prostu jurora, ale i widza, bo mówię, są to pozycje, które w większości nie widziałem, a chciałem zobaczyć. Ten repertuar, konkurs jest bardzo zróżnicowany. Na szczęście nie tak jak w polskim konkursie, że są i dokumenty, i fabuły. I nawet animacje. I nawet animacje, co jest wtedy bardzo trudne, wydaje mi się, dla jurorów, dokonanie selekcji, dokonanie wyboru. W naszym przypadku są to tylko filmy fabularne, ale też bardzo różne i w formie, w sposobie opowiadania, ale przede wszystkim i dotykające różnorodnych tematów. Także jestem bardzo ciekawy. O filmy konkursowe więcej Cię pytać nie będę, zresztą to jeszcze za wcześnie, bo przed Wami wiele tych konkursowych projekcji, ale mogę zapytać o jeden film, który otwierał w tym roku festiwal. Film, o którym też już głośno, przynajmniej od września, kiedy miał swoją premierę na festiwalu w Gdyni, Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego, a to film, który wciąż przecież czeka na swoją oficjalną premierę. Tak, i trzymam kciuki, mam nadzieję, że niedługo będzie już jasne, kiedy ta premiera będzie i film trafi do szerokiej dystrybucji. Ja widziałem ten film po raz drugi. Wcześniej właśnie widziałem go w Gdyni. Za każdym razem jest to wspaniała uczta dla widza, dla kinomana, myślę. Bardzo piękny, mądry film. Bardzo też osobisty. Bardzo osobisty oczywiście, ale to chyba większość filmów Jana Jakuba Kolskiego takich jest i z tego też płynie częściowo oczywiście siła tych filmów. Bardzo poruszający, piękny film, polecam, żeby obejrzeć i mam nadzieję, że niedługo wszyscy w Polsce będą mieli taką okazję, bo myślę, że naprawdę warto. Czekamy na tę oficjalną premierę Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego i wrócimy do tego tytułu w Trójce bez wątpienia. Masz za sobą swoje producenckie sukcesy, Fuck for Forest, naszego laureata konkursu Talenty Trójki, Michała Marczaka, zawsze to podkreślam, Etiopik, muzyka duszy Macieja Bochniaka, który pozostaje cały czas ze swoją żoną Janną Kulik w Stanach Zjednoczonych podczas teraz tego długiego... Mamy nadzieję, że wróci. I może nawet wrzucą już w większej rodzinie. Tak, no i czy chociażby film fabularny Maria Curie, Marie Noël, francuskiej autorki. A co przed tobą, co teraz? W tej chwili pracujemy nad przede wszystkim dwoma filmami fabularnymi. Zdjęcia do jednego mają się odbyć w marcu i kwietniu w Indonezji. No to ten szalony pomysł Pawła Fertka, o którym już to będzie słyszeliśmy debiut, kiedyś w Trójce. Debiut Pawła Fertka. Dosyć długo już się szykujemy. No i mam nadzieję, że uda nam się teraz realizować zdjęcia i już doprowadzić ten projekt powoli do końca. Indonezja, czyli będzie egzotycznie. Będzie na pewno egzotycznie. Projekt dosyć szalony, odważny. Ale jeszcze takiego w polskim kinie nie było i mam nadzieję, że to pozwoli nam zostać również zauważonymi. A drugi projekt? A drugi projekt to również taki projekt dosyć artystyczny, na pewno nie należący do mainstreamu. Powiedziałem, taki projekt vintage'owy, częściowo czarno-biały, kręcony na taśmie Marcina Sautera pod tytułem Miasto, kręcony w tytułowym mieście Bydgoszczy. Również przy wsparciu miasta i tutaj miasto, można powiedzieć, jest nie tylko tłem, ale można powiedzieć jednym z bohaterów tego filmu. Czyli kolejny pomysł na to, by kolejne polskie miasto stało się rzeczywiście bohaterem polskiego kina. Tak jest, mi się to a przy tym oczywiście podoba. Projekt bardzo osobisty.